ashabi zagubiše Hanzalin tabut i dok su ga tražili, vidješe ga na zemlji, a sa njega je curila voda. Oni obavijestiše Resulullaha alejhi selam, a on im reče, da, to meleki njega gasule. Potom im reče, da se kod njegove rodbine raspitaju o njemu. Oni upitaše njegovu ženu, a ona im ispriča priču o njemu i događaj zbog kojega meleki ogasuliše. Zato Hanzala, kog meleke okupaše, bi prozvan. Kada Resulullah alejhisselam vidje šta je bilo sa Hamzom, njegovim amidžom i bratom po mlijeku, obuze ga velika tuga. Kad je došla Safija, sestra Hamzina, htjede da ga vidi. Resulullah alejhisselam naredi njenom sinu Zubeiru da je odvrati, da joj ne dozvoli da vidi šta joj bi sa bratom, a ona reče, ne, čula sam šta je učinjeno sa mojim bratom. Njegova žrtva je bila u ime Allaha Đalešanuhu, pa i njegova nesreća je u ime Allaha Đalešanuhu. Mi ćemo svakako biti strpljivi u ovom, ako Allah da. Ona priđe i pogleda ga, klanjala je za njega i molila i tražila od Allaha Đalešanuhu da mu oprosti grijehe. Resulullah potom naredi da ga zakopaju sa Džahšom, sinom njegove sestre i brata mu po mlijeku. Ibn Mes'ud priča, nikad do tada nismo vidjeli Resulullaha alejhisselam da tako žestoko plače kao za Hamzom bin Abdul Mutalibom. Resulullah alejhisselam ga okrenu prema kibli i klanja mu dženazu. Gorko je plakao dok ga suze ne zagrcnuše. Prizor kopanja šehida je bio strašno težak. U čovjeku su se džigerice trgale od bola i tuge. Habab priča. Hamzu nismo imali u šta zamotati, osim u njegov sivkasto grtač. Kad bi mu pokrili glavu, vidjele bi se noge, a kad bi pokrili noge, vidjela bi se glava. Na kraju su pokrili glavu, a noge su pokrili žukvom. Imam Ahmed prenosi zbivanja na Uhudu nakon odlaska mušrika i kaže, rekao je Resulullah alejhisselam, poredajte se da se pomolimo Allahu dželešanuhu. Pa se poredaše iza njega u redove i on poče učiti dovu. Gospodaru moj, tebi pripada svaka hvala. Niko ne može oduzeti nikome život ako mu je određeno da živi. I niko ne može dati život ako mu je došao čas da umre, osim ti. Nema spasa i upute onima koje si ti ostavio u zabludi, a niti može zalutati onaj koga si ti uputio. Niko nikome ne može dati ono što mu ti ne daš, ani oduzeti ono što mu ti daš. Niko se ne može približiti tebi ako si ga ti udaljio, ani udaljiti ako si ga ti približio. Gospodaru moj, prospi na nas svoj beričet, milost, dobrotu i opskrbu. Gospodaru moj, molimo te za život obasu tvojim blagodatima, koje neće prestajati i nestajati. Molimo te, gospodaru, za pomoć u teškom času i za sigurnost u času straha. Utječemo se, Allahu moj, tebi od svake vrste zla, znanog i neznanog. Gospodaru naš, omili nam iman i s njim okiti naša srca, a učini da mrzimo nevjerstvo, griješenje i nepokornost. Uputi nas na pravi put. Kad dođe nam smrtni čas, učini da umremo kao muslimani i da budemo proživljeni kao muslimani. Učini da se pridružimo tvojim dobrim robovima, koji nisu osramoćeni i na kušnju stavljeni. Gospodaru moj, ubij nevjernike koji ulažu tjeruju tvoje poslanike i koji odvraćaju od tvoga puta. Spusti na njih svoju srdžbu i stradanje. Gospodaru moj, ubij nevjernike kojima je data knjiga, a ne vjeruju u Allaha. Resulullah alejhisselam se vratio u Medinu na večer u subotu 7. mjeseca Ševala 3. godine po Hidžri. Sve pouzdane predaje govore o 70 poginulih muslimana na Uhudu. Većina poginulih su Ensarije, njih je poginulo 65, 41 Hazrežlija, a 24 Ersijica. Jedan je Jevrej poginuo, a samo četvorica Muhadžira. Kod mušrika su 22 poginula na Uhudu, Međutim, nakon tačnih proračuna i detaljnih iščitavanja velikog broja dijela o bitkama i raznih sira, u kojima su navedena imena ubijenih mušrika, dolazimo do podatka da je na Uhudu poginulo 37 mušrika, a ne 22, a Allah najbolje zna. Prvu noć u Medini muslimani sa Uhuda su proveli vrlo nemirno. Tog 8. Ševala, 3. godine po Hidži, još su bili pod velikim utiskom bitke i poginuli. Legoše umorni, ali sa velikom strepnjom i dobrim obezbeđenjem grada, bojeći se novih iznenađenja. Osnovno im je bilo čuvati svog Resulullaha alejhi selam i biti na oprezu. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an o bitki na Uhudu. O Uhudu nam govori Kur'an koji osvjetljava svaki važan stupanj ove bitke, dio po dio, i komentira razloge koji su doveli do ogromnih žrtava. On iznosi slabosti koje nisu vjernici prevazišli, a morali su ih prevazići u ovako teškim situacijama, ako ni radi čega drugog, a ono radi visokih i plemenitih ciljeva na kojima se zasniva ovaj ummet različit od drugih. Kur'an govori o poziciji munafika. On ih je razotkrio i iznio na javnost njihovo skriveno neprijateljstvo prema Allahu Đalašanuhu i njegovom poslaniku. Na taj način Kur'an je eliminisao svaku sumnju koja je nagrizala nejaka muslimanska srca, a koju su stalno potranjivali ovi munafici i njihova braća Jevreji, autori haosa i zavjere. Kur'an je ukazao na određene propise i pohvalne ciljeve koji su proistekli iz ove bitke. Na temu Uhuda objavljeno je 60 ajeta u suri Ali Imran, počevši od samog početka bitke. Bismillahirrahmanirrahim, ve iz gadeute min ehlike tubevijul mu'minine meka'ide lil kital, vallahu semi'un alim, sadakallahu l'azim. U ime Allaha milostivog samilosnog. A kad si ti poranio i čeljad svoju ostavio da vjernicima odrediš mjesta pred borbu, istinu je rekao uzvišeni Allah, da bi na kraju dao koncizan komentar o rezultatima i porukama ove bitke. Uzvišeni Allah Đerlašanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, ma kana Allahu li yazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Wa ma kana Allahu li yutli'akum ala al-ghaibi walakinna Allaha yajtabi min rusulihi man yasha'u fa'aminu billahi wa rusulihi. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun 'azim. Sadaqallahu al-'azim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Allah neće vjernike s licemjerima izmiješane ostaviti, već će loše od dobrih odvojiti. Allah vam neće ono što je skriveno otkriti, već on zato odabere onoga koga hoće od poslanika svojih. Zato vjerujte u Allaha i poslanike njegove, i ako budete vjerovali i Allaha se bojali, čeka vas nagrada velika. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Pouke i poruke bitke. Ibnul Kajim naširoko govori o svim detaljima bitke na Uhudu. Ibnul Hadžer kaže, učenjaci su rekli, događaj na Uhudu i pouka koju su muslimani imali od ove bitke, te božanski propisi nastali u ovim prilikama su veličanstveni. Evo neki. Predočavanje muslimanima loših stvari zbog neposlušnosti. Izazivanje nesreće zbog kršenja naredbi, kao što se desilo kada su strijelci prekršili Resulullahovu alejhisselam naredbu da ne napuštaju položaj. Običaj je bio kod svih poslanika da iskušaju na djelu svoje sljedbenike, za prekršaj bila je i kazna, a za poslušnost nagrada. Zbog prekršaja uslijedio je poraz, a zbog dosljednosti u naredbi pobjeda. Da nije bilo toga i da su stalno pobjeđivali u redove vjernika mu'mina, uvukli bi se oni koji im ne pripadaju. Tada bi veoma teško bilo razlikovati ko je iskren, a ko nije. A da su stalno gubili, ne bi poslanstvo imalo svoju svrhu. Mudrost Allahova je nalagala da se događa i jedno i drugo radi razlučivanja istine od laži. Dobro je poznato da je licemjerje prikrivena osobina dvoličnjaka munafika koje samo pronicljivi otkriju. Na Uhudu je licemjerje isplivalo na površinu i riječima i djelom, a tajanstvenost je postala javnost. Muslimani su shvatili da imaju neprijatelja i u svojim redovima, stoga su se iza njih pripremili i bili na oprezu pred tim neprijateljem. Odlaganje pobjede i pomoći u nekim periodima bitke je trebalo da slomi nefs, požudu i oholost kod vjernika. A kada su stavljeni na kušnju, mu'mini su pokazali sabur, strpljenje, a licemjeri munafici veliki strah. Allah Dželešanuhu je omogućio svojim robovima da steknu neke povlastice na budućem svijetu koje ne bi mogli zaraditi svojim dobrim djelima, pa je stvorio uzroke i načine koji će im olakšati put do tih specifičnih povlastica. U njih spada i šehadet. Allah je želio kazniti neprijatelje svojih šehida, pa im je omogućio da putem nevjerstva, odnosno kufra, iskažu svoju zloću, silu i zavjerstvo prema njegovim evlijama. S takvim metodama je Allah Đerlešanuhu otklanjao grijehe vjernicima, a s njima također uništavao nevjernike. Bismillahirrahmanirrahim. Vojne izvidnice i misije između Uhuda i Ahzaba. Tragične posljedice Uhuda nanijele su velike štete ugledu i časti muslimana. Oslabilo je strahopoštovanje, uvažavanje, prestiž, autoritet i sl. A unutrašnje i vanjske patnje muslimana su bivale sve veće. Medina je bila okružena raznim opasnostima sa svih strana. Jevreji, munafici i beduini su pokazivali otvoreno neprijateljstvo. Svako od njih je želio da nanese štetu muslimanu, pa ne samo to, nego su silno željeli i da ih potpuno unište. Ne prođuše ni dva mjeseca od bitke na Uhudu, a mnogobrojni neprijatelji su ispružili svoje ruke prema Medini i muslimanima. Pleme Benu Esed napade Medinu i potom krenuše sa ratnim napadima plemena Adl i Karet u mjesecu Saferu 4. godine po Hidžri, kada pogibe 10 ashaba. Istog mjeseca slične napade izvrše i plemena Benu Amir, te u sukobu sa njima pogibe 70 ashaba. Ovaj posljednji napad poznat je pod imenom bitka Bi'ru Meunet. Jevrejsko pleme Benu Nadir je javno ispoljavalo svoje neprijateljstvo čitav ovaj period da bi u mjesecu Rebiul Evvelu, 4. godine po Hidži, pripremili plan o ubijstvu Resulullaha alejhisselam. I pleme Benu Gatafan naumi napad na Medinu u mjesecu Džumadel Ula, 4. godine po Hidži. Neuspjeh kojeg su muslimani doživjeli na Uhudu dovodio ih je neko vrijeme u vrlo opasnu situaciju. Međutim, Resulullah a.s. je svojom mudrošću uspio da muslimanima povrati samopouzdanje. Oni su za kratko vrijeme ponovo stali na svoje noge i počeli nove aktivnosti s kojima im se vraćala slava, ugled i uvažavanje. Prvi napredak se osjetio odlaskom vojske na Hamrau, čime je dato svim neprijateljima na znanje da je vojska spremna na nove pohode, što je silno iznenadilo i razočaralo Jevreje i munafike. Potom je Resulullah alejhisselam krenuo sa novim manevrima koji su muslimanima povratili dostojanstvo i prestiž. Evo nekih primjera. Akcija Ebu Seleme. Prvi koji je ustao na muslimane nakon napuštanja Uhuda bilo je pleme Benu Esed bin Huzeimeta. U Medini su ga stigle vijesti da su Talha i Selema, sinovi Huvejlida, krenuli sa svojim ratnicima i saveznicima da pozovu Benu Eseda i da zajednički napadnu Medinu i Resulullaha alejhisselam. Resulullah alejhisselam hitno posla izvidnicu od 150 boraca muhađira i ensarija pod vođstvom Ebu Seleme, kome povjeri i muslimanski bajrak. Ebu Selema iznenadi pleme Benu Esed na njihovom kućnom pragu, prije nego što su krenuli u napad na Medinu. Oni se uplašiše i razbježaše, a muslimani zarobiše deve i od plijena šta su željeli. Natovariše deve i sretno se vratiše u Medinu sa velikim ratnim plijenom kojeg uzeše bez borbe. To se desilo na dan pojave mlađaka mjeseca 1. Muharrema 4. godine po Hidži. 5. dana istog mjeseca Muharrema 4. godine Hidžetske stigoše vijesti u Medinu da je Halid bin Sufjan el Huze Li sakupio mnoštvo ljudi u rat protiv muslimana. Resulullah alejhisselam posla na njega Abdullaha bin Unejsa da ga porazi. Tragičan događaj na Er-Ređiju. U mjesecu Saferu, 4. godine po Hidžri, kod Resulullaha alejhi selam dođuše predstavnici naroda Adal i El Kareta i izjaviše da naginju islamu, ali da ne znaju ništa o njemu. Zatražiše da pošalje sa njima ljude koji će ih naučiti vjeri i podučiti učenju Kur'ana. Resulullah alejhi selam posla po njima 6 osoba na čelu sa Mersedom bin Ebi Mersed. Ovi ljudi krenuše sa došljacima na put. Kad su došli do mjesta Er-Ređiju, bunar vode, plemena Huzeil u Hidžazu između mjesta Rabiga i Džide, Benu Adal i El-Karet zatražiše pomoć ljudi iz plemena Huzeil, Benu Lihjan, a protiv muslimana. Oni poslaše 100 strijelaca. Grupica muslimana se ispje na jednu pješčanu uzvisinu, bježeći od neprijatelja. Gonići su slijedili njihove tragove i kad ih stiguše, okružiše ih. Nevjernici im viknuše: imate našu riječ i garanciju, ako siđete i predate nam se, nećemo ubiti ni jednog od vas. Asim odbi silazak i predaju i naredi svojoj grupici da im pruže otpor. Oni su se branili, ali je njih 7 poginulo od pogodaka strijele. Ostali su Hubeib i Zaid bin Ed-Desinnet i još jedan čovjek. Nevjernici ih još jednom pozvaše uz obećanje i datu riječ. Oni siđuše i predadoše se. Ovi ih prevariše i svezaše ih za tetive svojih lukova. Onaj treći čovjek reče: ovo je početak prevare, pa odbi da ih slijedi. Oni su ga svezanog vukli, pa ga dizali i polijevali vodom, ne bili ih slijedio. On i pored svega toga ne htjede ići. Onda ga ubiše. Zatim odvedoše Hubejba i Zejda, koje darovaše Mekki, jer su na Bedru ubili neke mekanske prvake. Tragičan događaj kod bunara Naunet. Istog mjeseca u kome se desio strašan događaj na Er-Ređiju, desila se još veća tragedija koja je poznata u historiji pod imenom okršaj kod bunara Naunet. Ovaj događaj je po svom zbivanju otpočeo slično kao i prethodni. Naime, u Medinu kod Resulullaha dođe Ebu Berra Amir bin Malik iz Nežda. Resulullah a.s. ga pozva da primi islam, a on niti prihvati, niti odbi, već reče: o Allahov poslaniče, pošalji svoje drugove stanovnicima Nežda da im objasne islam. Ja se nadam da će ga prihvatiti. Resulullah a.s. reče: bojim se za njih, stanovnici Nežda im mogu zlo nanijeti. Ebu Berra odgovori: ja ću ih štititi. Resulullah alejhi selam posla s njim 40 ljudi, kako navodi Ibn Ishak, a u Sahih hadis stoji 70 ljudi. Zadnja brojka je tačnija. Nadredi im El Munzira bin Amra, jednog iz plemena Benu Saide, koji je imao nadimak oslobođen da umre. Ljudi koji su izabrani da idu u Nejd bili su sve pribrani, cijenjeni muslimani, učači Kur'ana i poznavaoci islama. U putu su činili i dobra djela. Sabirali su drva, prodavali ih, a zatim kupovali hranu za siromahe ispred džamija. Učili su i tumačili Kur'an, klanjali noću i tako putovali dok nisu stigli do bunara Maunet, koji se nalazio na zemlji između plemena Amir i Hurret bin Sulejm. Oni tu odsjedoše. Odatle poslaše glasnika Harama bin Mulhana, brata Sulejmove majke, sa Resulullahovom porukom Allahovom neprijatelju Amir bin Tufejlu. Amir ne pogleda ni poruku ni čovjeka, već naredi da ga udare s leđa kopljem. Kad koplje probi njegovo tijelo i kad ugleda krv, Haram zavika: Allahu Ekber, umrije gospodara mi Kabe. Allahov neprijatelj Amir bin Tufejl pozva pleme Benu Amira da krenu i pobiju ostale muslimane, ali im se oni ne odazvaše zbog garancije koju je dao Ebu Berra bin Amir. Oni zatim pozvaše pleme Benu Sulejm, pa im se odazva Isi, Real i Zukvan. Udružiše se i okoliše Resulullahove a.s. ashabe. Sve ih redom pobiše u žestokom okršaju, osim Kab bin Zejda bin En-Nedžara. On je bio ranjen, ali je ostao u životu do bitke na Hendeku, gdje je poginuo. Bitka sa Beni En-Nadirom. Ranije smo spominjali da su Jevreji stalno pravili smutnju i da su uznemiravali muslimane, te i druge dizali protiv islama. U većini slučajeva nisu istupali sa otvorenim sukobima i ratovima. Najčešće su kovali zavjere, a otvoreno i javno ispoljavali mržnju i neprijateljstvo. Pravili su često smicalice zbog kojih su muslimani bivali uznemiravani. sve su to činili i pored potpisanih dogovora i sporazuma. Nakon poraza jevrejskog plemena Benu Kajnakua i nakon ubistva Ka'b bin el-Ešefa, prepali su se za sebe, pa su se malo primirili i stišali svoje neprijateljske strasti. Ali, nakon bitke na Uhudu, ponovo im se vrati njihova gordost i ponovo počeše ispoljavati svoju mržnju i netrpeljivost prema muslimanima. Često su kontaktirali s munaficima i mušricima iz Mekke, s njima su tajno radili protiv muslimana. Rasulullah alejhisselam je dugo podnosio i strpljiv bio, dok oni ne pretjeraše u svom neprijateljstvu i zlu, posebno poslije događaja na Ređiju i Mauni, pa pokušaše Rasulullaha alejhisselam ubiti. Sve ovo navodi muslimane mimo njihove volje na borbu, međutim njihova čula su bila svježe uzdrmana prethodnim tragedijama, tako da su bili izloženi na mnogim neuobičajenim nasiljima, bilo pojedinci ili skupine, stoga se nisu mnogo dvoumili, nego donesuše odluku da se bore protiv Beni Nadira, posebno nakon njihovog pokušaja da ubiju Rasulullah alejhisselam, pa makakav ishod bitke bio. Opsada nije dugo trajala, svega 6 noći ili pak, kako neki kažu, 15 noći, a onda Allah usadi u njihova srca strah i oni pobacaše oružje i prihvatiše predaju. Poslaše poruku Rasulullahu alejhisselam u kojoj kažu: mi ćemo izaći iz Medine. Rasulullah alejhisselam im odgovori da mogu izaći sa ličnim stvarima u rukama i sa svim što mogu ponijeti njihove deve, osim oružja. Rasulullah alejhisselam zaplijeni oružje plemena Beni Nadira, zauze njihova imanja, kuće i preostali imetak. Od oružja zateče 50 oklopa, 50 kaciga i 340 sablji. Zemlja i imovina Benu Nadira pripadala je samo Rasulullahu alejhisselam. Preko nje se nisu otvarali slobodni pješački ili karavanski putevi. Nije je dijelio na petinu kao ratni plijen. Rasulullah alejhisselam je zatim podijeli prvim muhađirima koji nisu imali svoje zemlje i svoga doma. Bismillahirrahmanirrahim. Pohod na Neđd. Pobjedom nad jevrejima Beni Nadira, a bez gubitaka i žrtava, muslimani u Medini povratiše svoj ugled i samopouzdanje. Munafici stišaše svoje strasti i prestaše sa javnim spletkarenjem. Rasulullahu alejhisselam se pružala prilika da se obračuna sa beduinima koji su uznemiravali muslimane od poraza na Uhudu i koji su napadali islamske učenjake na putu njihove misije i širenja tumačenja vjere, ubijali ih u niskosti i nevjerstvu. Bili su se toliko uzoholili da su pomišljali povesti rat protiv Medine. Prije nego što će Rasulullah alejhisselam krenuti u pohod da dadne dobru lekciju tim nabusitim i umišljenim junacima pustinje, do njega dođuše vijesti o grupisanju beduina i arapskih mnogobožačkih plemena iz Gatafana od porodica Benu Muhariba i Benu Sa'lebeta. Pa Rasulullah alejhisselam pozvao vojsku da se spremi za pohod. Pretražit će pustinske rupčage Nežda, posijeti sjeme straha u srcu tih osori beduina, da im više nikada ne padnu na pamet ružna djela koja su počinili prema muslimanima. Tako uđe strah u pustinska plemena koja su navikla na pljačku, ubijanje, da su svaki put kad čuju za pokret muslimana bježali u brda da se tamo spase. Nakon ovih uspješnih pohoda na Benu Nadir i Neđd, vrijedno bi bilo napomenuti još jednu bitku koju su muslimani vodili u Neđdu, a oko koje ima nekih nesporazuma kod historičara islama i autora Sira. Ta bitka u Neždu je po njima bila u mjesecu Rebiju Sani ili Džumadel Ula 4. godine po Hidžri, a nazvana je Zaturuka. Međutim, izgleda da je ovdje ime sporno. Bitka nije sporna jer su muslimani u ovom periodu zaista vodili bitke i čistili teren od neprijatelja koji su ih svakodnevno ugrožavali. Strateški položaj Medine je zahtijevao da bude bezbjedna sa svake strane i od svakog neprijatelja, bilo unutrašnjeg ili vanjskog, pogotovo što je Ebu Sufjan pripremao obećanu bitku, revanš, kada je napuštao Uhud, a vrijeme tog obećanja se približavalo. Zato su muslimani vodili pohode na arapska plemena da ih umire ili pokore. Politika rata zahtijeva da se prag obezbjedi prije nego se krene na vanjskog neprijatelja. Druga bitka na Bedru. Kada su muslimani presjekli opasnost od arapskih beduinskih plemena i ugušili njihovu pohotu, počeše se pripremati za ozbiljan susret sa svojim najvećim neprijateljem, Kurešijama. Prođe godina dana od Bedra i približi se vrijeme zakazanog susreta dogovorenog na Uhudu. Suđeno bi da Muhammed a.s. krene sa svojim drugovima, da dočeka Ebu Sufjana i njegovu vojsku i da se ponovo okušaju na bojnom polju, pa da konačno zna ko je pobjeđen, a ko je pobjednik i ko zavređuje vlast, a ko ne. Potom dođe mjesec Šaban, 4. godine po Hidži ili januar 626. godine i Resulullah a.s. krenu na čelu 1500 boraca i 10 konja na zakazano mjesto. Bajrak je nosio Alija bin Ebi Talib, a u Medini je ostavio za zamjenika Abdullah bin Ravaha. Resulullah alejhisselam je stigao na Bedr i tu je čekao mušrike. Ebu Sufjan je krenuo sa 2000 mušrika iz Mekke i sa 50 konja. Zaustavio se na putu prema Zahrau, jedan dan hoda od Mekke i odsjeo kod vode Međne. Ebu Sufjan je nerado krenuo iz Mekke, duboko zamišljen i uplašen zbog borbe sa muslimanima. Obuzimao ga je veliki strah. Nesreća je plijenila njegovim čulima. Kada je stigao do Zahrana, dalje nije smio ići. Odluči da se vrati nazad. Svojim drugovima reče: o Kurejšije, vama odgovara samo dobra rodna godina u kojoj ćete brati plodove i piti mlijeko, a ova vaša godina je sušna i neplodna. Znači, naučili ste na pobjedu i dobit, a ja osjećam poraz. Stoga se ja vraćam nazad, vratite se i vi. Izgleda da nije sam Sufjan osjećao strah i bojazan od neuspjeha, nego da je i čitava vojska to osjećala. Ljudi se bez imalo dvoumljenja ili suprotstavljanja ovom prijedlogu, a u isto vrijeme i bez pokušaja da nastave put i da se sretnu sa muslimanima, odluče na povratak. Što se tiče muslimana, oni ostadoše na Bedru 8 dana, čekajući neprijatelja. Obaviše velike trgovačke poslove za to vrijeme. Ponijeli su dosta robe koju prodaše i zaradiše za svaki dirhem 2. Potom se uputiše u Medinu. Iznenađenje i neizvjesnost koje su visile u zraku sada su bili pod njihovom kontrolom. Strah i bojazan postali su prošlost, a oni su gospodarili situacijom. Ovaj pohod je poznat pod nazivom sastanak na Bedru ili drugi Bedr ili posljednji Bedr ili čak mali Bedr. Bitka za Dumetul Džendel. Resulullah alejhisselam se vratio sa Bedra u sigurnosnu i bezbjedonosnu zonu Medine. Sve naokolo odisalo je mirom i sigurnošću. Resulullahova alejhisselam država učvrstila je svoje temelje. Od sada će se Resulullah alejhisselam posvetiti i najudaljenijim arapskim granicama sve dotle dok muslimani ne zagospodare čitavim područjem i dok ih ne priznaju i prijatelji i neprijatelji. Nakon malog Bedra, Resulullah alejhisselam provede u Medini 6 mjeseci. Zatim stigoše do njega vijesti da plemena oko Deumetul Džendela u blizini Šama, odnosno Sirije, presjecaju trgovački put i vrše prepad i pljačku na sve prolaznike i da su okupili velik broj ljudi s kojima će udariti na Medinu. Resulullah alejhisselam postavi u Medini Seba bin Urfeta el Gatafana i krenu sa 1000 muslimana 25. Rebiul Evela 5. godine po Hidži. Za vodiča puta uze čovjeka iz plemena Benu Uze, a zvao se Mezgur. Putovao je noću, a odmarao po danu. Tako je iznenadio neprijatelja koji je bio u akciji. Kada im se približio, oni se dadoše u bijeg. Onda Resulullah alejhisselam udari na pješadiju i vođe. Koga je stigao, ubio ga je. A ko je uspio pobjeći, pobjegao je. Stanovnici, domaćini Deumetul Džendela, razbježaše se na sve strane. Kad muslimani stiguše u njihovo naselje, ne nađeše nikoga. Tu Resulullah alejhisselam provede nekoliko dana, razasla vojsku na sve strane, ali nikoga od njih ne nađeše. Potom se vrati u Medinu. U tom pohodu se pomiri sa Ujejnet Hijasnom. Dumet je poznato mjesto na granici sa Sirijom. Između njega i Damaska je udaljenost 5 noći. Sa ovim brzim i žestokim prepadima i mudrim i odlučnim potezima uspio je Resulullah alejhisselam podastrijeti bezbjednost i uspostavljanje mira u čitavoj regiji i konačno držati pod svojom kontrolom čitavu situaciju. Time je uspio usmjeriti sva zbivanja muslimana, nastojeći da umanje njihove probleme unutrašnje ili vanjske prirode, koji su se itekako bili nagomilali i sa svih strana ih okružili. Smirili su se munafici i više nisu otvoreno pojavljivali. iselio je jedno jevrejsko pleme, mada je ostalo još jedno, ali ono čuvalo komšijske odnose, poštivalo ugovor i primirje. Arapska i beduinska plemena se također primiriše, a Kurejšije odustaše od sukoba sa muslimanima. Tada muslimani dobiše priliku za širenje i tumačenje islama, vjere Allaha, gospodara svjetova. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka El Ahzab ili bitka na Hendeku. Nakon što se vrati mir i sigurnost, smiri se i situacija na Arabijskom poluotoku, nakon bitaka i pohoda koji su potrajali više od godinu dana. Jedino se još nisu opametili Jevreji, iako su okusili poniženje i sramotu kao rezultat njihove izdaje, zavire i njihovih spletkarenja. Oni se nisu probudili iz magle u kojoj su živjeli. Oni se i pored prividnih pokušaja ne smiriše, a niti uzeše pouku iz poraza i nesreće koja ih je zaslužno snašla. Nakon sklanjanja u Hajber, iščekivali su rezultate Resulullahovih alejhisselam akcija da vide šta će se desiti sa muslimanima u sukobu sa mušicima, mnogobošcima. Pošto vrijeme krenu u korist muslimana, Jevreji izgubiše priliku za širenje svog uticaja na tom prostoru i za učvršćivanje svoje vlasti, pa počeše izgarati od jada i muke. Donesu se na novo neopozivu odluku da otpočnu svoje djelovanje protiv muslimana. Počeli su spremati plan i tražiti priliku da zadaju udarac muslimanima, koji će biti smrtonosan i konačno posljednji u njihovom životu. Pošto nisu imali ni nalazili u sebi povoda za direktno blamiranje muslimana, iskovaše strašan plan za tu priliku. Krenu 20 jevrijskih prvaka i uglednih ličnosti plemena Benu Nadir kod Kurejšija u Meku, postičući ih da napadnu Resulullaha alejhisselam i da njih, Jevreje, nadredi muslimanima u vlasti. Lično im obećaše da će i oni njima pomoći. Kurejši im to obećaše posebno nakon njihovog sramnog povratka sa puta bez vođene bitke na Bedru. U ovoj novoj situaciji vidjeli su šansu za spašavanje časti i svog ugleda. Ova delegacija Jevreja otputova u Gatafan pa pozva i arapske beduine, isto kao i Kurejšije, i oni prihvatiše poziv. Potom učini isto i sa arapskim plemenima mušicima, pa im neka obećaše, a neka odbiše. Tako su jevrejske vođe i poglavari uspjeli ujediniti stranke kufra, nevjerstva protiv Allahovog poslanika alejhisselam i njegove vjere i muslimana. I stvarno s juga krenuše Kurejšije, Kenanije i njihovi saveznici Ehlu Tihame. Svima njima je vođa bio Ebu Sufjan. Ove plemenske skupine krenuše ka Medini prema prethodno utvrđenom dogovoru. Nakon nekoliko dana stigoše i smjestiše se oko Medine. Bilo ih je 10.000 ratnika. Broj koji u svakom pogledu premašuje cifru sveukupnog stanovništva Medine, uzimajući u obzir i žene i djecu i starce. Resulullah alejhisselam sazva vrhovno vijeće Šuru, na kome se raspravljalo o planu odbrane Medine i muslimana. Nakon iscrpne analize čitave situacije i rasprave koja je vođena između vijeća i vojnog vrha, složiše se da prihvate prijedlog časnog ashaba Selmana Farisije radijallahu anhu. Selman reče: "O Allahov poslaniče, mi smo u Perziji imali običaj, ako nas napadnu u gradu, da se obezbijedimo Hendekom, oko grada kanal iskopan." To je bio mudar prijedlog i vrsta odrambene taktike koju Arapi nisu poznavali do tada. Što se tiče strateškog položaja Medine, okruživala su je brda, kamenjari i plantaže palmi sa svih strana, osim sa sjeverne. Stoga je Resulullah alejhisselam kao vrli strateški vojni stručnjak znao da će sva vojska neprijatelja navaliti na Medinu s te sjeverne strane i da je nemoguće prići lahko gradu sa ostalih strana. Stoga je Hendek kopan samo sa te sjeverne strane. Kurejšije se pomoliše sa 4.000 vojnika koji se spustiše na Sejal između El Džerfa i Zeabeta. Gatafanska plemena i ostala koja su im se pridružila usput iz Nežda, pomoliše se sa 6.000 ratnika i smjestiše se na Zeneb Nekama s uhudske strane. Resulullah alejhisselam izađe sa 3.000 muslimana, okrenuti leđima brdu Selu, i tu se učvrstiše. Između njih i neprijatelja je bio Hendek. Njihova stalna parola je bila: oni neće pobjediti. Kada su htjeli mušici da napadnu muslimane i provale u Medinu, ugledaše širok kanal između sebe i grada. Biše primorani na blokadu muslimana za koju se nisu spremali kad su pošli. Ovaj hendek, ova novina u strategiji ratovanja ih je u potpunosti iznenadila i nisu je nikako mogli ni predvidjeti, a kamoli prema njoj plan donositi. Muslimanska vojska je izlazila u izvidnicu napadajući mušrike strijelama kako ne bi mogli narušiti kanal ili ga zatrpati na nekom mjestu i time napraviti prolaz za napad. Dojadi kurejšijskim junacima da beskorisno stoje i šetkaju oko hendeka bez ikakvih uspješnih rezultata. Nisu opsadom mogli ništa učiniti, a nisu bili ni spremni za to. Stoga se izdvoji jedna grupa mušrika u kojoj su bili Amr bin Abdu Wud, Ikrime bin Ebi Džehl i Dirar bin El Hattab, pa nađu se najuže mjesto na kanalu da preskoče. Na kojima su išli uokolo između zidova hendeka unutar kanala. Pred njih izađe Alija bin Ebi Talib sa grupom muslimana i blokiraše im uski prolaz kojim su uskočili u kanal. Amr pozva na dvoboj, Alija bin Ebi Talib mu uputi nekoliko riječi zbog koji se raspali, a bio je jedan od hrabrih mušičkih junaka. On skoči sa konja i udari na Aliju. Nakon hrvanja i tuče, Alija ga ubi. Ostali su bili poraženi pa pobjegoše iz hendeka preko istog prolaza. Bili su uplašeni pa i Krime u strahu ostavi svoje koplje bježeći od Amra. Mušici su pokušavali u nekoliko sljedećih dana da prodru preko hendeka ili da naprave prelaz preko njega, ali su ih muslimani u tome ometali uporno i konstantno. Napadali su ih strijelama i kopljima tako da im propadoše svi pokušaji. U čitavom ovom mušičkom pohodu i muslimanskoj odbrani poginulo je samo nekoliko ljudi s obje strane. Mogu se naprosto izbrojati. 6 muslimana i 10 mušrika pogođeno je strijelom, a od toga dvojica i sabljom. Vijest o izdaji Jevreja Benu Kurejza stiže do Resulullah a.s. i muslimana, pa Resulullah a.s. hitno posla ljude da utvrde pravo stanje. Ako budu prekršili ugovor i primjer je prekinuli, onda će ih Resulullah a.s. napasti kako to dolikuje i kako nalažu vojna pravila. Kada se približiše muslimani, vidješe da je stanje gore nego su očekivali. Dočekaše ih psovkom i mržnjom, a napadoše i Resulullah a.s. pa rekoše, ko je Resulullah? Nema primirja između nas i Muhammeda, a nema ni ugovora. Muslimani se vratiše u Medinu i signaliziraše Resulullahu a.s. šifrom, Adlun i Karetun, što znači Jevreji su učinili kao predstavnici Adla i Kareta, sa ashabima na dan Er-Ređija. I pored njihovog nastojanja da sakriju lošu vijest, ljudi saznaše za ovu tešku jevrejsku obmanu i ugledaše pred sobom još jednu veliku opasnost. Za muslimane je situacija bila teža nego se moglo zamisliti. Između njih i Benu Kurejze nije postojala prirodna prepreka koja bi štitila poleđinu muslimana. Oni su mogli udariti sa leđa, a muslimani su ispred sebe imali brojčanu silu preko koje se nisu mogli povući. Resulullah alejhisselam se povukao u razmišljanje od momenta kada je čuo za izdaju Benu Kurejza. Dugo je ležao i čutao, a onda u jednom momentu ustade i povika. Allahu ekber, muslimani budite radosni, Allahova pomoć i pobjeda stiže. Nakon ovoga skova plan za borbu, kao dio ovog plana on posla stražu u Medinu da zaštiti žene i djecu od odmazde, potom je ostalo ono bez čega se nije moglo izići iz ove situacije, odlučujući sukob koji će uništiti savezna plemena. Nakon ovog uzvišeni Allah, njemu hvala, učini nešto na štetu neprijatelja, zavadi ih i razjedini ih i oslabi njihovu snagu i želju za borbom. Povod tome je bio jedan događaj koji se desio. Naime, dođe kod Resulullaha a.s. jedan čovjek iz plemena Gatafan, a zvao se Nuaim bin Mesaud bin Amir el-Ešđej, radijallahu anhu, i reče, o Allahu poslaniče, ja sam primio islam. Niko iz mog naroda ne zna da sam musliman. Naredi mi šta treba da radim. Resulullah a.s. mu reče, ti si samo jedan čovjek, pomozi nam koliko možeš. Brat je vještina, taktika i varka. On odmah ode kod Benu Kurejze, s njima se u predislamsko doba dobro družio i kad ga primiše, reče, vi znate koliko vas ja volim i cijenim i u kakvom sam odnosu sa vama. Odgovoriše, tako je, znamo, a on nastavi. Kurejšije nisu kao što ste vi i ne misle isto što i vi. Vi ste na svojoj zemlji, u svojim kućama, sa svojom djecom, ženama i rodbinom. Imate svoj imetak. Za vas nije moguće da se selite odatle i mijenjate mjesto boravka. Znate i to da su Kurejšije i Gatafanci došli da ratuju protiv Muhameda i njegovih drugova. Vi ih podupirete i pomažete protiv njega. Njihova zemlja, imeci, žene i djeca su nam sigurnom i nisu u opasnosti. Daleko su od Muhameda. Ako se ukaže prilika Kurejšijama i Gatafancima, oni će to osvojiti, a ako ne, vratit će se svojim kućama, a vas će ostaviti da se sa Muhamedom obračunate. Oni povikaše, a šta treba da radimo o Nuajme? On odgovori, nemojte se s njima zajedno boriti dok vam ne dadnu svoje ljude kao garanciju, odnosno da budu vaši taoci. Oni rekoše, dao si nam ideju. Potom Nuajm ode kod njih i dođe kod Kurejšija. On im reče, vi dobro znate koliki sam vam ja prijatelj. Želim stoga da vam dam jedan savjet. Oni rekoše, dobro, slušajte, reče on. Jevreji su se pokajali što su prekršili zadanu riječ i ugovor sklopljen sa Muhamedom i njegovim drugovima. Oni su ga obavijestili da će uzeti od vas ljude i poslati ih Muhamedu kao taoce, a zatim će ga potpomoći protiv vas. Ako kojim slučajem zatraže od vas taoce, nemojte im ih dati. Nakon toga ode kod Gatafana pa i njima ispriča isto. Kad dođe subota veče, mjeseca Ševala, 5. godine po Hidžri, Kurejšije poslaše poruku Jevrejima. Mi nismo na svojoj zemlji, propast će nam konji i deve. Osiromašit ćemo. Dignite se s nama da se zajedno borimo protiv Muhameda. Jevreji im odgovoriše da je tog dana subota i rekoše, vi znate šta je bilo s Jevrejima subotom, a još usto i kad prođe subota mi se nećemo boriti zajedno sa vama dok nam ne darnete svoje ljude koji će nam biti garancija za kasnije, odnosno taoce. Kad Kurejšije čuše ovu vijest i oni i Gatafanci rekoše, Bog ti dao Nuajme što si nas posavjetovao, istinu si rekao, oni poslaše odgovor Jevrejima. Mi, tako nam Boga, nećemo nikoga dati. Bolje vam je da idete sa nama da se borimo protiv Muhameda. Kurejze tada povikaše, istinu nam je rekao Nuajm. Oni se spremiše i međusobno se sukobiše, izbi krvo proliče između Jevreja i idolopoklonika. Rasulullah alejhi selam je dovom molio Allaha dželle šanuhu protiv nevjerničkih skupina koje su se nalazile oko njih. Gospodaru moj, ti koji si spustio knjigu i koji brzo račune sviđaš, pokori i porazi ujedinjenog neprijatelja. Gospodaru moj, porazi ih i rasturi ih. Allah dželle šanuhu usliša dove Resulullaha alejhi selam i muslimana. Nakon što se zavadiše Jevreji i mušici i nakon što sablje sjemše među njima, Allah dželle šanuhu posla tako strašan vjetar da je bilo čudo gledati kako lete šatori, predmeti, stvari, drveće, ljudi. I odjednom uz taj strašni tufan zemlja se zatresla zemljotresom koji se nastani u njihova srca od meleka koje je Allah poslao, uzdrma njihovu snagu, sigurnost i samopouzdanje, a probudi strah i bojazan. Resulullah te strašne noći posla Huzeifeta da vidi šta dušmani rade. On ih zateče u pređašnjem stanju. Trčali su bezglavo, unakolo, kupili što im je do ruke dolazilo i bijegom bježali. Huzeife se vrati i prenese Resulullahu a.s. da su se plemena razišla. Nakon ovoga Resulullah a.s. i muslimanska vojska vratiše se u Medinu. Bitka na Hendeku je bila 5. godine po Hidžri u mjesecu Ševalu prema većini mišljenja. Mušici su u opsadi držali Resulullah a.s. i muslimane mjesec dana. Bitka El Ahzab ili Hendek nije prouzrokovala nikakve štete. To je bila bitka nerava. To je bio psihološki rat. Iako nije bilo žrtava, ani štete, to je bila za muslimane najteža i najopasnija bitka u historiji Islama. Bio je to poraz za mušike, a pouka i poruka da niti jedna arapska sila ne može poraziti malu muslimansku vojsku koja izrasta u Medini. Arapi nisu imali više šansi nikakvi, jer nisu ni mogli sakupiti veću siru u ljudstvu od ove koja je došla do Medine, udružena i sastavljena od mnogih plemena. Stoga je Resulullah a.s. rekao nakon njihovog bijega, od sada ćemo mi njih napadati, a ne oni nas. Mi ćemo ići na njih. Bismillahirrahmanirrahim. Pohod na Benu Kurejza. Na dan kada se Resulullah a.s. vratio u Medinu, Allah dželle šanuhu mu posla Džibrila a.s. u samo podne. On se okupao u kući u Museleme. On mu reče, jesi li to odložio oružje? Znaj da meleki nisu odložili svoje oružje. Ja se ne vraćam dok ti odmah sada ne pozoveš narod s kojim imaš da kreneš protiv Benu Kurejze. Ja ću ići ispred tebe i drmati njihove zidine i utvrde. U njihova srca ću ulijevati strah. Džibril, alejhisselam, je tada krenuo melekima. Resulullah, alejhisselam, naredi muezinu da svijetu obznani. Ko je poslušan i pokoran, neka se odmah digne. Ikindiju namaz neka nigdje drugo ne klanja osim kod Benu Kurejza. Resulullah, alejhisselam, krenu na čelu muhađira i ensarija protiv Benu Kurejza. Kad stigoše do bunarskih voda, odsjedoše kod bunara, ena, samo na trenutak. Požuriše da bi mogli izvršiti Resulullahovu naredbu. Krenuše prema Kurejzama. Ikindija ih zateče na putu. Neki rekoše, ikindiju ćemo klanjati kako nam je naređeno kod Benu Kurejze, tako da su neki klanjali ikindiju tek nakon jacije. A neki rekoše, nije se to od nas tražilo, već se tražilo da brzo stignemo na odredište, pa ti klanjaše ikindiju na putu. Međutim, poslanik nije ukorio ni jednu stranu. Eto, tako je na brzinu krenula muslimanska vojska. Kada su i oni zakasnili pristigli, bilo ih je 3000, bilo je i 30 konja. Oni okoliše Benu Kurejze i proglasiše blokadu. Kada opsada potraja i kada ih pritisnu glad, jevrejski poglavar Ka'b ibn Esed predloži jevrejima tri moguća rješenja. Prvo, da se predaju i prime islam te sačuvaju sebe, svoj imetak, sinove i žene. Drugo, da pobiju svojim rukama svoju djecu i žene i da sa sabljama navale na Resulullah alejhisselam i muslimane, te da se bore dok neko ne pobjedi. I treće, ili da napadnu Resulullaha i muslimane u subotu, a oni su sigurni da neće biti napadnuti subotom. Jevreji odbiše sva tri Ka'bova prijedloga, a Ka'b ibn Esed, njihov vođa, u srdžbi i ljutni reče: Nikad, od kada vas je majka rodila, pa do sada niste imali odlučnosti i pameti. Nakon svega ovoga Benu Kurejzi nije ostao izbor drugačiji već da potpadne pod Resulullahu alejhisselam sud. Prije toga su željeli saznati od nekih muslimana, svojih saveznika, šta će biti s njima ako prihvate Resulullahu presudu. Poslaše molbu Resulullahu alejhisselam da im pošalje Ebu Lubabeta da ga pitaju za savjet. On je bio s njima u dobrim odnosima, njegova djeca i imanje bilo su na području Beni Kurejze. Kad ga ugledaše, prema njemu krenu grupa ljudi, žena i djece plačući. On ih umiri, a oni upitaše: Šta misliš, Eba Lubabe, da li da prihvatimo da nam Muhammed sudi? On odgovori: Da, a zatim pokaza rukom ispod vrata, kazavši im da ih čeka klanje. Ebu Lubabe je istog momenta shvatio šta je uradio, to jest da je prevario Allaha i njegovog poslanika alejhisselam, pa se direktno uputi u Medinu, ne svraćajući kod Resulullaha alejhisselam. Kad je stigao u poslanikovu alejhisselam džamiju, zaveza se za stup džamije i zakle se da ga neće niko odvezati dok ga Resulullahova ruka ne odveže i zakle se da neće nikada više noga njegova kročiti na zemlju Beni Kurejze. Kad dođe vijest do Resulullaha alejhisselam šta je učinio Ebu Lubabe, on reče: Da je došao direktno do mene, oprostio bih mu, ali kad je uradio to što je uradio, ja ga neću odvezati s tog mjesta dok mu Allah ne oprosti. I pored toga što je Ebu Lubabe nagovijestio Benu Kurejzi, oni odlučuje da prihvate Resulullahov alejhisselam sud nad sobom. Jevreji su mogli dugo vremena da izdrže opsadu jer su u svojim zalihama imali svega dovoljno, a muslimani su bili na žestokoj hladnoći, a i hrane je nestalo, pa su bili i gladni i bosi, a potom još i iscrpljeni zbog neprekidnih prethodnih ratova. I rat sa Kurejzom je bio psihološkog karaktera. Benu Kurejza su bili isprepadani. Allah dželešanuhu je uselio strah u njihova srca. Ni muslimani nisu više mogli trpiti, pa Alija bin Ebi Talib i Zubeir bin El Avam istupiše i Alija viknu: O narode knjige, tako mi Allaha, okusit ćete ono što je Hamza okusio, ili ćemo vam srušiti utvrde. Resulullah alejhisselam naredi da se zatvore muškarci Benu Kurejza u kuću Harisove kćerke, žene iz plemena Benu Nedžar. Za njih se iskopaše rupe na trgu Medine. Odvodili su ih na rupe i tu ih ubijali, grupu po grupu. Oni koji su bili u zatvoru sa svojim vođom Ka'b ibn Esedom upitaše ga: Šta misliš, šta će biti s nama? On odgovori: Zar ni ovdje pameti ne imate? Zar ne vidite da se pozvani ne protivi? Ako od vaših ode, ne vraća se. Tako mi Boga, ubijanje. bilo je oko 600 ili 700 ubijenih. Jedino na ovaj način moglo se stati u kraj zmijama otrovnicama i njihovom zlu i izdaji. Oni su prekršili zadatu riječ, pogazili čvrsti ugovor, pomagali ujedinjenim plemenima da unište muslimane, u njima najtežem momentu u životu. Oni su s ovim svojim postupcima upisani u najveće ratne zlikovce koji su zaslužili smrtnu kaznu. Od njihovih žena ubijena je samo jedna koja je ubila muslimana, Halid bin Suvejda, bacivši na njega veliki kamen. Zbog toga je tako i završila. Rasulullah alejhi selam je naredio da ne ubijaju one koji nisu bili punoljetni. Takav je bio Atija el-Kerezi. On ostao u životu, zatim primi islam i ubroja se u ashabe. Što se tiče Ebu Lubabe, koji se svezao za stub u mešćidu, proveo je 6 noći tako svezan. Žena mu je dolazila za svaki namaski vakat, pa bi ga odvezala da klanja, a onda bi ga opet svezala. Tada do Resulullah a.s. dođe njegova doba pokajanja na večer, dok je Resulullah a.s. bio u kući Ummu Seleme. Ummu Selema ustade i kroz kućna vrata reče Ebu Lubabu: "Obraduj se, o Ebu Lubaba, Allah ti je oprostio." A ljudi pohitaše da ga oslobode, a on odbi pomoć bilo koga osim Resulullah a.s. Kada je Resulullah a.s. išao na sabah namaz, prošao je pokraj njega i odvezao ga. Na kraju, da još jednom spomenemo, da je ova bitka El Ahzab ili Benu Kurejza bila u Zulkadetu 5. godine po Hidžri i da je opsada trajala 25 dana. U povodu ove bitke El Ahzab, Hendek i bitka sa Benu Kurejzom, Allah Dželšanhu je objavio ajete u suretu Ahzab. U njima je komentarisao najznačajnije događaje između mu'mina, vjernika i munafika, licemjera. Zatim napuštanje borbe od strane plemena kao i rezultate izdaje od strane pripadnika knjige, jevreja. Bismillahirrahmanirrahim. Vojne aktivnosti poslije Ahzaba i Benu Kurejze. Ubistvo Selama bin Ebil Hakika. Selam bin Ebil Hakik pod nadimkom Ebu Refija je bio jedan od najvećih jevrijskih kriminalaca koji je podigao i ujedinio arabijska plemena protiv muslimana i pomogao ih s velikim materijalnim dobrima. On je lično vrijeđao Resulullah a.s. Kada su se muslimani obračunali sa Benu Kurejzom, zatražiše dozvolu od Resulullah a.s. da ubiju Ebu Rafija. Ka'b bin el-Ešrefa su imali čast ubiti ljudi iz plemena el-Eus. Pleme el-Hazređ je također željelo učiniti veliko djelo za islam, pa da budu na istom nivou kao i el-Eus. Stoga pohitaše da dobiju dozvolu od Resulullah a.s. da njima dodijeli tu čast da ubiju Selama bin Ebil Hakika, Ebu Rafiju. Resulullah a.s. im dozvoli, ali zabrani da se ubijaju žene i djeca. Opremi se grupica od 5 ljudi, svi iz porodice Benu Selema, Hazređlije. Vođa im je bio Abdullah bin Atik. Ova grupica krenu prema Hajberu, gdje su se nalazile utvrde Benu Rafija. Kada im se približiše, padao je mrak i ljudi su zatvarali stoku sa paše. Abdullah bin Atik reče svojim drugovima: "Ne idite s tog mjesta, ja odoh da obiđem, ne bi li našao otvorena vrata da uđe." On ode i nađe otvorena vrata, a zatim zadiže odjeću kao da će obaviti potrebu i tako ostade čučeći dok ljudi ne uniđuše u kuće. Zatim mu se obrati vratar: "O Abdullahu, ako hoćeš da uđeš, uđi, jer ja hoću da zaključam vrata." Abdullah bin Atik priča: "Ja uđoh i pritaji se. Kad ljudi uđuše u kuće i kapije se zatvoriše, a reze se postaviše, ja ustadoh iz mraka, pa skidoh rezu i otvorih vrata." Ebu Refija je sjelio sa društvom u dvorištu. Kad ode društvo od njega, odoh do njega. Otvarao sam i zatvarao vrata svima koji su dolazili. Pomislih, ako me ljudi primijete, neće me uhvatiti dok ne ubijem. Ja mu se privukoh, a on je sjedio u mraku u kući među svojom djecom. Nisam mogao tačno znati gdje on sjedi. Viknu: "Ebu Refija", a on upita: "Ko je to?" Krenu prema glasu i udari svojom sabljom, a ni sam ne znam kako. On vrisnu, a ja izleti i skloni se malu stranu u mrak. Pričeka, a onda opet uleti kod njega i upita: "Ko to viče, o Ebu Refija?" On odgovori: "Kukala ti majka, neki čovjek je u kući. Malo prije me je udario sabljom." Potom ga ja udarih ponovo sabljom više puta, ali ga ne ubi. Zatim zabodoh sablju u njegov stomak i kad ona izađe na leđa, znado da sam ga ubio. Zatim sam izašao i zatvarao vrata, pa kad osjetih da sam na zemlji, izađoh i nađoh se na mjesečini. Slomio sam nogu, pa je zamota svojim turbanom. Zatim sam sjeo na zid vrata i rekao sebi da neću otići dok ne saznam da li sam ga ubio ili ne. Kada pijeci zapjevaše, glasnik puhnu u rog i reče: oglašavam smrt Ebu Rafija, trgovca stanovnika Hidžaza. Kad to čuh, pohita kod mojih drugova i rekao: spas, Allah je ubio Ebu Rafija. Zatim odosmo u Medinu i ja ispričah Resulullahu alejselam šta se dogodilo, a on reče: pruži svoju nogu. Ja pruži, a on potra ranu svojim rukom i bi kao da i nije slomljena. Ova akcija je bila u Zulkadetu ili Zulhidžetu, 5. godine po Hidži. Pohod na Benu Lahjan. Benu Lahjan je pleme koje je obmanulo 10 ashaba na Er-Ređiju i koje je bilo uzrok njihovom stradanju. Ali, pošto je njihovo naselje bilo duboko u području Hidžaza, gotovo na granici sa Mekom, a neprijateljstvo muslimana, beduina i Kurejšija žestoko učestalo, Resulullah alejhisselam je smatrao da ne treba prodirati tako duboko u blizinu najvećeg neprijatelja. Međutim, kada su plemena iznevjerila jedna druge u bitki Ahzab, kada je oslabila njihova moć i kada su se zbog teškog stanja donekle primirili, poslanik alejhisselam je uvidio da je došlo vrijeme da se osveti Benu Lahjanu za ubijene drugove na Er-Ređiju. Resulullah alejhisselam je u velikom trku stigao na odredište i počeo dozivati starješine. Narod Benu Lahjana pobježe u brda, obuzet žestokim strahom od muslimanske vojske, tako da u naselju ne zatekoše nikoga. Resulullah u njihovoj domovini ostade 2 dana. Slao je u brda svoje izbjedničke grupe, ne bili koga uhvatili, ali bez uspjeha, jer su se već razbježali i posakrivali. Nakon toga Resulullah krenu u Usfan, odatle posla 10 konjanika u Keral Gamim, bliz Meke, da bi za njih čule Kurejšije. Kada je i taj posao urađen, vrati se Resulullah alejhisselam u Medinu, iz koje je na ovom putu odstao 14 dana. Nastavak vojnih aktivnosti u vidu izviđanja, prepada i misija. Resulullah alejhisselam je u sljedećem periodu bio veoma ažuran u slanju vojnih trupa na izviđanje i čuvanje granica iz bezbjedonosnih razloga, te slanje istih u pregovaračke misije iz političkih razloga. Evo u kratkim crtama pregleda tih aktivnosti. Vojna akcija Ukaša bin Muhsina na El Gumer u mjesecu Rebiul Evvelu ili Rebiul Ahiru 6. godine po Hidži. Vojna akcija Muhammed bin Mesleme na mjesto Zulkisa u mjesecu Rebiul Evvelu ili Ahiru 6. godine po Hidži. Akcija Ebu Ubejdet bin El Džerrah na Zulkisa u mjesecu Rebiul Ahir 6. godine po Hidži. Akcija Zaid bin Hariseta u El Džemumu, mjeseca Rebiul Ahir, 6. godine po Hidži. Akcija Zaid bin Harisa na El Asa u mjesecu Džumad el Ula, 6. godine po Hidži, na čelu 170 jahača. Zaidova akcija opet u Tarf ili Tark u mjesecu Džumad el Ahire, 6. godine po Hidži. Zaidova izvidnica u Vadil Kura u mjesecu Ređepu, 6. godine po Hidži. I akcija Habt. Ovaj izviđački pohod se dogodio u Ređepu, 8. godine po Hidži. Napominjemo da ova priča po svom sadržaju ukazuje da je ovo bilo prije El Hudejbije, jer muslimani nisu presretali kurejšijske karavane poslije primirja na Hudejbiji. Bismillahirrahmanirrahim. Bitka Benul Mustalak ili bitka El Merisija, mjesec Šaban, 6. godine po Hidži. Ovaj pohod, iako nije bio širokih dometa i velikih borbenih dejstava svojeg aspekta, je imao itekako drugih važnih činioca koji su uzdrmali islamsko društvo i unijeli nered, ali i bili razlogom da se otkriju i pokažu munafici, odnosno licemjeri. Ovim povodom objavljeni su i neki ukoravajući propisi koji su islamskom društvu dali posebnu sliku blagosti, časti i duševne čistote. Prvo ćemo nešto reći o bitki, a potom o ovim psihološkim vrijednotama. Ovaj pohod se odigrao u mjesecu Šabanu 6. godine po Hidži, prema najpouzdanijim saznanjima. Uzrok je namjera poglavara plemena Benul Mustalak, El Harisa bin Ubeja Dirara, koji je krenuo sa vojskom da pokori Resulullah alejhisselam. Ta vijest dođe do Resulullah alejhisselam, te on posla Buraidet bin Husayib el-Eslemi da provjeri tačnost vijesti. On srete el-Harisa bin Ebi Dirara pa je s njim razgovarao i on mu je potvrdio svoju namjeru. Pošto je vijest bila tačna, Resulullah alejhisselam iskupio ashabe i pohita s vojskom. Na put su krenuli drugog Šabana. S njima je krenula i grupa munafika koji nisu učestvovali u ranijim bitkama. Haris bin Dirar je poslao špijuna u Medinu da sazna vijesti o muslimanskoj vojsci. Muslimani ga uhvatiše i ubiše. Kada dođe vijest Haris bin Ebi Dirar o Resulullahovom alejhisselam dolasku i o ubistvu njegovog izviđača, on se veoma uplaši i arapska plemena koja su mu se bila pridružila da zajednički napadnu Resulullaha alejhisselam ga napustiše. Resulullah alejhisselam stiže s vojskom u mjesto El Mureisiju, koje je dobilo ovo ime prema jednom od njihovih vrela u Kudejdu i pripremiše se za borbu. Oni su jedan sat napadali strijelama, a potom Resulullah naredi napad prsa u prsa. Muslimani brzo dobiše ovu bitku, a mušici izgubiše. Na njihovoj strani je bilo poginulih, a ostatak pobježe. Resulullah zarobi žene, djecu i veliko bogatstvo. Kod muslimana je poginuo samo jedan čovjek i to od ruke Ensarije, koji je od njega mislio da je neprijatelj. Što se tiče događaja koji su se desili u ovoj bitki, u većini slučajeva su uzrokovani dezinformacijama i smicalicama vrhovnog licemjera poglavara munafika Abdullah bin Ubeja i njegove družine. Djelovanje munafika, odnosno petokolonaša, pred bitku Bedrul Mustalak. Više puta smo do sada navodili da je Abdullah bin Ubej mrzio islam i muslimane, a pogotovo je žestoku mržnju ispoljavao prema Resulullahu alejhisselam. Ta mržnja je izuzetno porasla od kada su plemena El-Eus i El-Hazreć prihvatila vlast Resulullaha alejhisselam i za njega počeli raditi neke zanatske poslove. Time je bio na gubitku Ibn Ubej. On je također okrivljavao Resulullaha alejhisselam da mu je uzeo vlast iz ruku. Ova njegova mržnja kao i žestoko neprijateljstvo bilo je vidljivo prije nego će simulirati islam, a i poslije kad se pretvarao da je musliman. Ta lažna propaganda posebno je djelovala na ljude slabog imana, pa je Allah dželešanuhu objavio jasne ajete po tom pitanju. U njima je objašnjen problem. To je bilo olakšanje onima kojima je imalo sumnja razdirala grudi. Ti ajeti bili su lijek za njihovu boljku. Allah upozorava na veliku opasnost od širenja lažnih vijesti. Ovim problemom Allah dželešanuhu započinje objavu suretul Ahzaba. Ovo je samo jedan primjer, ali veoma jasan šta su munafici činili prije bitke Beni Mustalak. Sve je to Resulullah alejhisselam podnosio s velikim strpljenjem, sve dok ih nije Allah dželešanuhu porazio kuranskim ajetima kojima u potpunosti otkriva njihove namjere. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ صدق الله العظيم. U ime Allaha milostivog samilosnog. Zar oni ne vide da svake godine jedan put ili dva puta u iskušenje padaju, pa opet nit se kaju, nit se opamećuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Kada je otpočela bitka Benul Mustalak i kada se u nju uključiše munafici, postupiše upravo onako kako Kur'an kaže. Bismillahirrahmanirrahim. Lev haređu fikum ma zadukum illa habalem vela evda'u hilalekum jebgunekumul fitne. Va fikum semma'une lehum. Wallahu alimum bizzalimin. Sadakallahu l'azim. U ime Allaha milostivog samilosnog. Da su pošli s vama, bili bi vam samo na smetni i brzo bi među vas smutnju ubacili, a među vama ima i onih koji ih rado slušaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Oni u redovima muslimana nađoše one koji su skloni zlu, pa ih međusobno povezaše i naložiše im ubitačnu propagandu protiv Rasulullaha alejhisselam. Vojne aktivnosti poslije bitke Benul Mustalak, odnosno El Merisija. Vojni pohod Abdurrahman bin Aufa na područje nastanjeno Benu Kelbom, zvano Delmetul Džendel, bilo je u mjesecu Šabanu 6. godine po Hidžri. Resulullah alejhi selam ga lično posadi, preda se i zamota mu turban svojim rukama i dade mu osnovna uputstva za rat. Pohod Alije bin Ebu Taliba u pleme Benu Sa'd bin Bekr u mjesto Cebk mjeseca Šabana 6. godine po hidžri. Povod je bio što je u tom plemenu bilo ljudi koji su željeli pomoći Jevrejima, a protiv Muslimana. Pohod pod vojstvom Ebu Bekr es-Sidika ili Zaid bin Hariseta u Vadil Kura, mjeseca Ramazana 6. godine po hidžri. Pleme Batnu Fuzara je željelo mučki ubiti Resulullah a.s. pa on posla Ebu Bekra na njih. I Keres bin Džadir el-Fihri je poslan na područje Arinejna. Krenuo je u mjesecu Ševalu 6. godine po hidžri. Ovo su bili vojni pohodi i borbe poslije Ahzaba, odnosno Hendeka, i Benu Kurejze. Ni u jednoj nije došlo do žestokog uzajamnog okršaja. Očito je da su svi događaji poslije bitke Ahzab krenuli drugim tokovima. Moral neprijatelja Islama je bio u stalnom padu. Izgubili su nadu u razbijanje snage muslimana. Ovaj preokret je veoma jasno došao do izraza u primirju na Hudejbiji. Primirje je moglo značiti samo jednu jedinu stvar. Priznavanje snage i vrijednosti Islama i njegovog prihvatanja sa ostalim vjerama na arabijskim prostorima. Zapečećeni džennetski napitak. Bismillahirrahmanirrahim. Događaj na Hudejbiji, Zulkade, 6. godine po hidžri. Umra je razlog za odlazak na Hudejbiju. Nakon što događaji na arabijskom poluotoku uveliko krenuše u korist muslimana, počeli su se malo pomalo pojavljivati predznaci veličanstvene pobjede, oslobođenja Mekke i uspjeha širenja Islama. Otpočele su pripreme za utvrđivanje prava muslimana u izvršavanju njihovih vjerskih obreda u Mešćidul Haramu, kojeg su uzurpirali mušici od prije 6 godina. U Medini je Resulullahu a.s. usnu prikazano da ulazi sa svojim ashabima u Mešćidul Haram, te da je uzeo ključ Kabe i da su učinili tavaf, obilaženje oko Kabe i umru, mali hadž. Usnu je vidio također da su neki u sklopu obreda, umre, obrijali glave, a neki skratili kosu. Kad se probudio, obavijestio je ashabe o tome, a oni se silno obradovaše i shvatiše da će iste godine ući u Meku. Resulullah alejhisselam obavijesti svoje drugove da će on ići da obavi umru, pa neka se spreme za put. Resulullah alejhisselam krenu put Meke i kad je stigao u Zulhulejfu, odabra kurbane i obilježi ih te obuče i hrame, hadžijsku odjeću za umru. Koga vidi tako obučena, neka zna da ne ide ratovati. Ispred sebe posla jednog izviđača iz plemena Huzat da ga obavještava o Kurejšijama. Kad je došao blizu mjesta Usfana, dođe mu njegov izviđač i reče: prošao sam pokraj Ka'b bin Luaja, koji je podigao protiv tebe Abisince, kršćane. Njima su se pridružile još neke skupine Arapa i hoće da te napadnu i da ti zabrane dolazak u Meku i Kabu. Resulullah alejhisselam pozva svoje drugove na dogovor i reče: šta mislite da krenemo preko njihovih pašnjaka drugim putem, pa da im nanesemo štetu? A ako nas oni budu čekali, ostaće prevareni i ožalošćeni, a ako pobjegnu, bit će to skupina koju je Allah razjedinio. Ili možda želite da idemo u Meku i uđemo u Kabu, pa ko nas pokuša spriječiti u tome, borit ćemo se s njim. Ebu Bekr radijallahu anhu reče: Allah i njegov poslanik to najbolje znaju. Mi dolazimo s namjerom da umru obavimo, a ne dolazimo s namjerom da nekog ubijemo, ali ko stani na put između nas i Kabe, ubit ćemo ga. Resulullah alejhisselam reče: krećite. Čim su Kurejšije čule za dolazak Resulullaha alejhisselam, sazvaše i održaše konsultaciono vijeće na kome zaključiše da odbiju muslimane od Kabe kako znaju i umiju. Nakon što se udalio Resulullah alejhisselam od Abisinaca, prenese mu neki čovjek iz Benu Kaba da su Kurejšije sašle u Zituva i da ima 100 konjanika, Halid ibn Velida, u vojnoj postaji u Kurail Gamimu, na glavnom putu koji je vodio do Meke. Halid je pokušavao spriječiti dolazak muslimana. stoga je krenuo sa svojim konjenicima prema njima, pa se dvije vojske nađuše na vidiku jedna drugoj. Halid ugleda muslimane na podne namazu kako ruku učine i na seždu padaju, pa reče, bili su neoprezni, da smo ih napali, nanijeli bi im žrtve. On zatim odluči da ponovo naiđu i napadnu muslimane kad budu na ikindiji namazu, i to da ih odjednom potuku. Međutim, Allah dželešanuhu objavi propis o namazu salatul haufi, koji se klanja u situacijama opasnim za život. Tim namazom su klanjali ikindiju sa dva rekjata, pa tako Halidu propade i ta prilika. Kada je Rasulullah alejhisselam obezbijedio mjesto za odmor, pojavi se Budejl bin Varkae Huzaija sa grupom svojih ljudi kod Rasulullaha alejhisselam. Neki ljudi Benu Huzata su imali dobronamjerne kontakte sa Rasulullahom alejhisselam i bili su veoma odani, tako da su vrlo često radili tajno za njega. Budejl reče, ostavio sam Kaab bin Luaja negdje kod Hudejbijske vode. Oni su sa sobom poveli žene i djecu. Oni hoće po svaku cijenu da te napadnu i da spriječe tvoj dolazak u Kaabu. Rasulullah alejhisselamu odgovori, mi nismo došli nikog da ubijemo, ali smo došli da umru obavimo. Rat je Kurejši je mnogo istrpio, a i velike im štete nanio. Ako žele da ih rasteretim duga, onda neka meni i svijetu oslobode put. Ako žele da prime islam, kao što su ga primili mnogi, onda neka to i učine. A ako neće ni to, onda su pretjerali. Ako sve odbijaju osim borbe, onda ću se, tako mi Allaha, boriti i u ovakvom mom stanju, u ihramima, makar ostao sam ja, ili dok Allah svoju volju ne izvrši. Budejl mu na te riječi odgovori, obavijestit ću ih o svemu što si rekao. On zatim ode kod Kurejšija i reče im, ja dolazim od onog čovjeka, Rasulullaha, a i usput sam čuo kako govori interesantne stvari. Ako hoćete, ponovit ću njegove riječi. Zlobnici Kurejšijski povikaše, nema potrebe da nam išta od njega prenosiš. A jedan pametniji čovjek reče, hajde, daj reci nam to što si čuo. On ispriča sve što je Rasulullah alejhisselam kazao. Kurejšije su željele provjeriti tačnost njegovih riječi, pa poslaše Mirkez bin Hafsa do Rasulullah alejhisselam. Kada ga ugleda Rasulullah alejhisselam, reče, ovo je zloban i lukav čovjek. A kad on dođe i kad mu se Rasulullah alejhisselam obrati, reče mu sve isto kao što je rekao i Budejlu. Mirkez se vrati Kurejšijama i prenese im ono što je čuo. Uzimajući sve ovo u obzir, Rasulullah alejhisselam odluči da pošalje svoga delegata koji će Kurejšijama potvrditi Rasulullahov alejhisselam stav i cilj ovog putovanja. Rasulullah alejhisselam pozva Osmana i posla ga Kurejšijama i reče mu, obavijesti ih da mi nismo došli da ratujemo, došli smo da obavimo umru, i pozovi ih u islam. Zatim mu Rasulullah alejhisselam naredi da u Mekki obavijesti vjernike muškarce i vjernice žene da će ubrzo biti oslobođenje Mekke i da im prenese radosnu vijest da će Allahova vjera gospodariti Mekkom i niko više neće skrivati svoj iman u Mekki. Kurejšije zadržaše Osmana kod sebe, vjerovatno želeći da se dogovore šta dalje da rade i da dobro osmotre svoje pozicije, pa da po Osmanu pošalju odgovor Rasulullahu alejhisselam. Sklapanje primirja i njegovi paragrafi Sulhul Hudejbija. Kurejšije su shvatile ozbiljnost situacije, pa poslaše hitno Suhejl bin Amra da sklope primirje. Oni mu strogo podvukoše da od primirja neće biti ništa ako se ove godine ne vrate odmah u Medinu. Nećemo da Arapi pričaju o nama kako je ušao u Meku iznenada i na silu. Suhejl bin Amr dođe kod Rasulullah alejhisselam. Kad ga ugleda Rasulullah alejhisselam reče, on će olakšati našu situaciju. Kurejšije sigurno žele primirje dok njega šalju. Suhejl je dugo i dugo govorio, a zatim se složiše na uslove primirja, a to su: da se Rasulullah alejhisselam vrati u Medinu i da ove godine ne ulazi u Meku, a sljedeće godine da dođe s muslimanima i da provedu u njoj 3 dana, samo sa oružjem koje nosi putnik, a to je sablja u koricama. Kurejši im za to vrijeme ne smiju praviti nikakve smetnje. Obustavljanje neprijateljskog djelovanja između dvije strane za period od 10 godina. U tom vremenu, dok traje primirje, ljudi će se bezbjedno kretati, a oni će jedni druge štititi. Ko od plemena želi da stupi u savez sa Muhammedom i da poštuje ovaj ugovor, može to da učini, a ko to isto želi sa Kurejšijama, neka to učini. Svako takvo pleme smatraće se kao dio tog naroda. Svako neprijateljstvo prema savezniku smatraće se neprijateljstvo sa tom skupinom. Ako neko od Kurejšija prebjegne Muhammedu bez dozvole svog starješine, on će im ga vratiti u Meku, a ako neko od Muhammedovih dođe Kurejšijama, to jest ako pobjegne kod njih, oni mu ga neće izručiti. Kad je primirje sklopljeno, pleme Huzat pristupi u savez sa Rasulullahom alejselam, a pleme Benu Bekr uđe u savez sa Kurejšijama. Rezultati ovog ugovora. Proučavajući paragrafe ugovora, bilo da tražimo njihov dubinski smisao ili površinsko značenje, dolazimo bez svake sumnje do veoma značajnog zaključka, a to je da je primirje i ugovor na Hudejbiji prva verbalna pobjeda muslimana, za koju Kurejšije do tada nisu htjeli da čuju, a kamoli da ih u bilo čemu priznaju. Naprotiv, oni su željeli da iskorijene muslimane do posljednjeg i željno iščekivali da dočekaju trenutak njihovog kraja. Oni su svim silama pokušavali da naprave razdor između vjere islama i naroda, s obzirom da su bili svjesni da islam iz dana u dan preuzima i duhovno i svjetovno vojstvo na arabijskom poluotoku. Činjenica je da i sam pristanak Kurejšija na ponuđeno primirje znači priznavanje jedne nove snage na tim prostorima, snage muslimana, te da Kurejšije nisu u moći da ratuju s njima. Važno je napomenuti da treći paragraf Hudejbijskog ugovora ukazuje na to da su Kurejšije zaboravile na svoje vjersko i svjetovno vojstvo u Arabiji i da ih sada više niko i ništa ne interesuje, te da se moraju brinuti o sebi. Prvi paragraf je konačni dokaz o propasti Kurejšija. Zabrana muslimanima da posjeti Kjabu je svedena na određeni period. Ona nije stalna i vječna. Oni su tim svojim gestom uspjeli odbiti muslimane samo za tu godinu, tako da za njih i u tome nema nikakvog uspjeha. Kurejšije su sa tri prve tačke udovoljili muslimanima, a kroz to su za sebe dobili samo jednu i to četvrtu ili četvrti paragraf ugovora. Međutim, i to je vrlo jeftin dobitak. U njemu nema ništa što bi naškodilo muslimanima. Poznato je da neko ko je musliman neće napustiti, odnosno pobjeći od Allaha i njegovog Resula, alejhi selam, niti će pobjeći iz islamske sredine, osim ako se odmetne od vjere, javno ili tajno. A ako se odmetne od vjere, onda on i nije više potreban muslimanima. Njegovo udaljavanje iz islamskog društva je mnogo vrijednije od njegovog ostanka u njemu. Na ovo je mislio Resulullah, alejhi selam, kad je rekao, onaj ko od nas ode njima, njega je Allah udaljio. A onaj ko primi islam od stanovnika Mekke,